تیرے کرم سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے، تیرے کرم سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، میری تو اوقات نہیں کچھ شاہ امم، میری تو اوقات نہیں کچھ شاہ امم، تیرے کرم سے بات میری بن جاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، ہٹ جاؤ دنیا کے امیرو ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، راس ہمیں خیرات نبی کی آتی ہے، راس ہمیں خیرات نبی کی آتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، صدقے میں حسنین کے منگتو اس در سے، صدقے میں حسنین کے منگتو اس در سے، صدقے میں حسنین کے منگتو اس در سے، جنت کی آقا سے سند مل جاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، قافلے والوں مجھ کو مدینے لیتے چلو، مدینے لیتے چلو، میری طبیعت اب تو بہت گھبراتی ہے، صدقہ تیرے در کا دنیا کھاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، آقا مجھ کو خاک بنا دو قدموں کی، آقا مجھ کو خاک بنا دو قدموں کی، سانس میری اک آتی ہے اک جاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، یہ سب تیرے اس میں پاک کی برکت ہے، یہ سب تیرے اس میں پاک کی برکت ہے، ورنہ دعا کب مانگنا مجھ کو آتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، ہے ہچکیاں نام نہیں لیتی ہے رکنے کا، ہچکیاں نام نہیں لیتی ہے رکنے کا، جب جب یاد مدینے کی تڑپاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے۔ دیکھ لوں میں بھی گنبد خضرا کے جلوے، دیکھ لوں میں بھی گنبد خضرا کے جلوے، دیکھ لوں میں بھی گنبد خضرا کے جلوے۔ موت کبھی کہہ کر نہ کسی کو آتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے۔ بن کے جوگی ڈال دے ڈیرا طیبہ میں، بن کے جوگی ڈال دے ڈیرا طیبہ میں، روح میری ہر پل یہ مجھے سمجھاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے۔ مانگ لے عشرت اللہ سے حسان کا رنگ، مانگ لے عشرت اللہ سے حسان کا رنگ، مانگ لے عشرت اللہ سے حسان کا رنگ، نعت ابھی تک کہنا کہاں تجھے آتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے۔ تیرے کرم سے ہر مشکل ٹل جاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے، صدقہ تیرے در کا یہ دنیا کھاتی ہے۔